نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 298، آیت نمبر 156، سورة مدثر. لیسن نمبر 298، آیت نمبر 1 to 56، سورة مدثر. سورة مدثر ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 74 یعنی 74 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر تیسرا یا چوتھا آتا ہے. 256 کلمات ہیں اور 1145 1145 حروف ہیں. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورت کا نام شروع ہی میں پہلی آیت یا ایوہ المدثر سے ہے، اور مدثر کا لفظ جو ہے دال سا رام سے ہے. دسر کہتے ہیں چادر کو، کون سی چادر؟ جو کپڑوں کے اوپر لی جاتی ہے، بلینکٹ کے معنوں میں، یا جیسے آپ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی چادر لے لیتے ہیں، کوئی اوپر کا کپڑا جب کوئی انسان لیٹتا ہے تو اس وقت لیتا ہے. اور مدثر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے اوپر ایسی کوئی چادر لی ہو. کون تھے، کیسے تھے، اس کو انشاءاللہ ہم آیت کے ساتھ دیکھیں گے. اس صورت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری ہمیں ملتی ہے، اور وہ کیا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ ملا، آپ کو اس نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلی جو وحی آپ پر اتری تھی وہ صورت علق کی پہلی پانچ آیتیں تھی، اقرا بسم ربک اللذی سے لے کر آگے تک. بالکل اچانک آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے خاموش ہو گئے تھے، یعنی فطری طور پہ آپ کے دل میں تنہائی کی محبت بڑھ گئی تھی. حضرت خدیجہ اس وقت آپ کی اونلی وائف تھی. آپ ستو اور پانی اور کھجوریں لے کر کئی کئی دن کے لیے غار حرا میں چلے جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چنتا ہے، اور خاص طور پہ اس کتاب کی طرف جن کو لے کے آتا ہے، تو ان کو پھر اپنے اندر ایک سنجیدگی پیدا کرنی چاہیے، اور اسی کی وجہ سے پھر انسان اس کام کے کرنے کے قابل ہوتا ہے. مثلا اگر ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے اپنے ہنگامے کم کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ انسان سارا دن دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پھر شام کو اگر وہ قرآن سیکھے گا تو اس طرح سے جذب نہیں ہوتا. بہرحال وہ جو پہلی وحی تھی اس کو تو سورۃ طلق کے ساتھ ہم دیکھیں گے. یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کو انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا، تو اس وقت تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ آپ بالکل گھبرا گئے. اور جب گھر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. خوف تھا آپ کے دل میں، آپ کو ایسے لگا کہ شاید کوئی میری جان لے لے گا، بہت خوف تھا. اس وقت پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کرسچین تھے، اور انہوں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا اور آپ کی سمٹمز دیکھی، آپ کے بارے میں سنا، تو حضرت خدیجہ کو مبارک دی کہ آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جس کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے. اور پھر اس وقت انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھا بھی نہیں کہ یہ کیسے ہوگا. جس میں ایک بات یہ تھی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تھا بڑے حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جس نے بھی حق کا پیغام اٹھایا، جو بھی اللہ کی بات لے کر آیا، تو لوگ ضروری اس کے دشمن ہو گئے. بہرحال اب یہ معاملہ ختم ہوا. اس کے بعد بہت دن تک جبرائیل نہیں آئے. جو کیفیت اس وقت اللہ کے نبی کے اوپر تھی، آپ دوبارہ اس کو فیل کرنا چاہتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی موقع پہ ہم میں سے کسی کو قرآن پاک کا کوئی درس سننے کا موقع ملے، قرآن کی کسی ہم محفل میں جائیں، اور وہاں جا کے بالکل ہم اس کو اتنا انجوائے کریں کہ ہمیں ارد گرد کی ہوش نہ رہے، تو اس کے بعد لاشعوری طور پر ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب دوبارہ کب ہم ایسا درس سنیں، یا کب ہم دوبارہ قرآن کی کلاس میں جائیں، کب یہ بات ہو. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا روز ہی کلاس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن واقعی جو ایک محبت قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہو سکتی ہے، اور جو اس میں خوشی ملتی ہے، وہ اور کسی مقام میں نہیں ملتی. میں خود اس چیز کو ایکسپیرئنس کر سکتی ہوں کہ جب انسان قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بالکل اس کو ہر چیز سے اپنے آپ کو وہ بے نیاز محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے کہ وہ جو ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا وہ اب دوبارہ کیوں نہیں آ رہا. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنے غمگین رہنے لگے कि बाज़ औक़ात तो पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर अपने आप को वहाँ से गिराने के लिए कोशिश करते कि वो क्यों नहीं आ रहे। इतने में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहीं जा रहे थे तो आपको अपने ऊपर से एक आवाज़ मिली, आपको पुकार दी गई। तो जब आपने आसमान पे देखा तो आपको लगा कि पूरे आसमान के ऊपर एक फरिश्ता है, और वो जिब्राइल अलैहि सलाम थे। ये पहला मौका था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम को अपनी आंखों से देखा। पूरी नबवी ज़िंदगी में सिर्फ दो मौक़ों पे जिब्राइल को आपने देखा था। एक ये मौका था जब आपने उनको देखा और आपको ऐसे लगा कि पूरे आसमान पे जिब्राइल हैं, हालांकि हदीस में आता है कि उस वक्त सिर्फ जिब्राइल अलैहि सलाम के दो पर खुले हुए थे, और कुल कितने उनके पर हैं? 600। इससे आप फरिश्तों की वुसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब उन्होंने आपको देखा, मिले, तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, और उसके बाद फिर कहते हैं कि वही का सिलसिला शुरू हो गया। ये वक्त जो पहली वही और दूसरी वही के बिटवीन था, इसको फतरतुल वही कहते हैं, यानी स्टॉप हो गया था कुछ देर के लिए अरसा। और जब दूसरी वही उतरी तो वो कौन सी थी? या अय्युहल मुद्दसिर, ए मुद्दसिर, ए चादर ओढ़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मुद्दसिर क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त आप अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे। पहली वही में हुक्म मिला था इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक, खुद पढ़ने का हुक्म मिला था, लेकिन अभी इस बात का कुछ हुक्म नहीं मिला था कि आप अब दूसरों को भी बताएं, दूसरों तक भी पैगाम पहुंचाएं। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को खुद ज़हनी तौर पे तैयार करने के बाद अब दूसरा हुक्म जो दिया वो क्या था? कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए और आगाह कीजिए, डराइए। अब सोने के दिन गए, अब आराम करने के दिन गए, अल्लाह ताला खड़ा करना चाहते हैं। इसी तरह के अल्फाज सूरत मुज़म्मिल के शुरू में भी हमने देखे, कुम फअंज़िर, लेकिन वहाँ खड़ा होना था इबादत के लिए, क़यामुल्लैल के लिए। लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के लिए खड़ा करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है यहाँ हम सब के लिए, जिसको हम अगर समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। और वो क्या कि इस्लाम का किसी मुसलमान से तकाजा क्या है? सबसे पहले खुद खड़ा हो, खुद सीखे, इकरा बिस्मि रब्बी का, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। यानी जो बंदा इतने उलूम हासिल करे, क्या उसको रब के नाम के साथ नहीं सीखना चाहिए? वैसे तो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब अल्लाह ही के दिए हुए इल्म है, लेकिन वो इल्म जो बंदे को रब से जोड़ दे वो होता है बिस्मी का। लेकिन इसके बाद जो अगला मरहला है वो क्या है? इंतज़ार का। अब दूसरों को डराएं, अब दूसरों को आगाह करें। अब पहले इस मुद्दसिर लफ्ज़ पे बात करके देखें तो कितनी मोहब्बत आई होगी अल्लाह ताला को अपने नबी पे। मुझे तो इस आयत को पढ़ते हुए ऐसे ही लगता है कि जैसे बच्चा है, वो ब्लैंकेट लेके लेटा हुआ है और माँ आके उसको कहती कहती है, कुम फानजर, खड़े हो जाओ, चलो उठो नमाज के लिए, चलो चलो उठो काम के लिए, चलो। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को अब जहनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि आपको अब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाएँ। कल अल्लाह के नबी को ये हुक्म था कुम फअंज़िर का, तो आज नबी की उम्मत को भी यही हुक्म है कि अब तुम सोने के बजाय, तुम अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी समझने की बजाय अल्लाह के बंदों को उस बुरे अंजाम से बचाएं, बुरे हालात से बचाएं जो कि उस वक्त उनके साथ पेश आने वाले हैं जब वो दुनिया से जाएंगे। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कितनी ही ऐसी आपको चीज़ें दिखेंगी कि जो लोगों की तवज्जो को लेती हैं। इतनी डिस्ट्रेक्शन है, इतनी मादा परस्ती है, हर बंदा भाग रहा है, खड़ा हुआ तो हर बंदा है, फजर से पहले भी लोग उठ जाते हैं, लेकिन किस लिए? जॉब पे जाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। कौन सी तालीम? जिसके बाद उनका प्रोफेशन बन जाए, जिसके बाद वो मजीद माल कमा सकें, और नतीजा क्या हो कि वो लोग अपने आप को मजीद दुनिया के अंदर इन्वॉल्व कर सकें। इसके बरक्स अल्लाह ताला का तकाजा क्या है कि जो बंदा दुनिया में भेजे जाने का मकसद समझेगा ना कि इंसान को क्यों पैदा किया, इंसान से क्या मतलूब है, तो फिर वो हकीकत में खड़ा हो जाएगा। और यहाँ अंजिर में इंतजार है, नुजुर से, नुजुर कहते हैं शफकत के साथ डराना। ये वो डराना नहीं है जो गुस्से के साथ डराना, डंडे के साथ डराना, गुस्से के साथ करना, बल्कि बाप की जो शफकत होती है ना उसको नुजुर कहते हैं। माँ के साथ जो लफ्ज़ आता है ना ममता का, तो बाप के लिए लफ्ज़ जो आता है वो राफत और नुजुर का आता है, यानी प्यार से डराओ। ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी को खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ आगे जाके क्या होने वाला है, और आप देख आए हैं कि आगे सड़क टूटी हुई है और जो गाड़ी उधर जाती है वो नीचे एक पुल के अंदर गिर जाएगी, पुल से समंदर के अंदर या दरिया के अंदर गिर जाएगी, तो उस बंदे को चैन आ सकता है। मिसाल लें कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहां आपको दिख रहा है कि जो गाड़ी बड़े जोर से आ रही है एकदम आगे जाएगी और इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप बेचैन हो जाएंगे ना। किसी तरह इस गाड़ी वाले को रोको, किसी तरह इसको बताओ कि यहाँ खराबी है, आगे आग लगी हुई आप देख लें, या आपने वहां चोरों को देख लिया, सांप को देख लिया, बिच्छू को देख लिया, तो क्या आप चैन से बैठेंगे? जाती हैं गाड़ियां तो जाए। बिल्कुल यही कैफियत उस बंदे की हो जाती है जो अल्लाह के दीन को इस हद तक सीख लेता है कि उसको आखरत अपनी आंखों के सामने दिखती है, उसको जलती हुई जहन्नुम अपनी आंखों से दिखती है। फिर वो सिर्फ खुद नहीं काम करता, फिर वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि वो दूसरों को भी सिखाना चाहता है कि उठो, तुम्हारे साथ जो मामला होने वाला है वो बहुत संजीदा मामला है। कुम फअंजिर। और जब खड़े होंगे तबलीग के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, तो करना क्या है? वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, और अपने परवरदिगार की बड़ाई को बयान कीजिए। ये है पहला सबक जो एक दाई इल्लाह को पढ़ाया जाएगा। और वो क्या है कि जब भी कोई काम करो तो अल्लाह की बड़ाई के लिए करो, अपने नाम की बड़ाई के लिए ना करो, अपने फिरके की बड़ाई के लिए ना करो, अपनी मस्जिद, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने नाम, अपनी जात से लोगों को ना जोड़ो, बल्कि अल्लाह की जात से जोड़ो, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाएगी वो खुद बहुत अल्लाह की बात की तरफ भी आएगा। कभी किसी दूसरे मौजू पे बात करनी ही नहीं चाहिए कि ये हलाल और ये हराम, ये ठीक और वो ठीक, जब तक अगले बंदे के दिल में अल्लाह की बड़ाई ना आए। अब देखिए कि दिन में कम से कम 17 बार नमाज शुरू करते वक्त बंदा कहता है अल्लाह अकबर, दुआ इस्तफ्ताह में जब आप नमाज शुरू कर रहे होते हैं, या रुकू पे उठते जाते हुए नमाज के रिचुअल में अल्लाह अकबर है, फिर अजान के अंदर आप देखिए कई बार अल्लाह अकबर के लफ्ज़ हैं, फिर इकामत के अंदर अल्लाह अकबर के लफ्ज़ हैं, फिर इसी तरह आप देखिए सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर के लफ्ज़ हैं, फिर नमाज पढ़ने के बाद 33 और बाद जगह 34, यानी 33 और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर कहने की बात है। क्यों? अल्लाह ताला क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरी जात को जब तुमने बड़ा समझ लिया तो मेरी बात को भी तुम बड़ा समझोगे। आज असल जो हकीकत हमें दिखती है ना कि अल्लाह की बड़ाई नहीं पता। वरना आप सोचिए कि कोई अल्लाह की किताब के साथ इतनी बेतनाई का रवैया अख्तियार कर सकता है जो आज मुसलमानों का दिखता है? कोई अल्लाह के रास्ते की दावत को इतना लाइट ले सकता है? कोई हमें अपने घर में शादी पे बुला ले तो हमें हाथ पांव पड़ जाते हैं, ना नहीं करेंगे, ज़रूर जाएंगे, शादी पे बुलाया, कोई दावत पे बुला ले तो देखें कोई इनकार कर सकता है? लेकिन जब आप किसी को कहते हैं कि आए दरसे कुरान है, आए कुरान पढ़ लें, तो लोग कहते हैं अच्छा वो तो बड़े काम है, इल्ला माशाल्लाह, आने वाले आते भी हैं आप लोगों जैसे। लेकिन अमूमी रवैया क्या दिखता है? बेतनाई का, बेहिसी का। इसकी क्या वजह है? कि अभी अल्लाह को अकबर नहीं समझा। क्योंकि जब अल्लाह की बड़ाई आती है तो इंसान तो भागता है। देखिए दुनिया में जिसकी बड़ाई हमारे दिलों पे छाई होती है हम उसके पीछे भागते हैं। वो मुल्क, वो पावर जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जिनको हम सुपर पावर्स कहते हैं, वो कल्चर जो हमें बहुत डोमिनेंट कल्चर लगते हैं, हम एड़ियाँ उठा उठा के उधर भागना चाहते हैं। लोग घर बेच के, जेवरात बेच के उन जगहों पर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बहुत बड़ाई है। लेकिन जहाँ बात आती है अल्लाह की, तो वहाँ एकदम इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे डिफेंसिव होने लगता है। नहीं, दिल तो बहुत चाहता है लेकिन आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। जहाँ कोई ऐसा रवैया दिखे तो बस समझ जाए कि अभी इनको ज़रूरत है। तो पहली बात जो अल्लाह के नबी के ज़रिए से कहलाई गई कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और मक्का वाले कई लोगों को बड़ा बना चुके थे, उनके पंचतन पाक थे, लात, मनात, और यौग, यगूस, उज्जा, 313 से ज़्यादा बुत जो थे वो खाना काबा में पड़े थे। हर कबीले ने अपना बुत बनाया हुआ था और उन्हीं के गुण गाते थे, उन्हीं के नाम के लब्बाई कहते थे, उन्हीं के नाम के तराने पढ़ते थे। कहा इनको छोड़ो और तुम इनको अल्लाह की तरफ पुकारो ताकि इनको पता चले कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। फिर अगला अदब, वसीयाब कफताहिर, और अपने कपड़ों को पाक कर लीजिए, आपके कपड़े पाक होने चाहिए। अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का हाल हुलिया कैसा होना चाहिए? यहाँ इसका तस्करा है। सियाब सौब से है, और सौब कहते हैं कपड़े को, गारमेंट्स के मानों में, सिला हुआ कपड़ा, अनसिला नहीं, स्टिच्ड क्लॉथ जो होते हैं। और तहिर का लफ्ज़ तहारत से है कि कपड़ों को साफ करें, व रुज्ज फहजुर, और गंदगी से दूर रहिए। रुज्स ऐसी है जैसे रिज्स, गंदगी, पलीदी, नापाकी के मानों में, और फहजुर हजरा से। इन दो आयतों में एक बहुत ही खूबसूरत अदब है, और वो क्या कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का अपना हाल हुलिया कैसा हो, साफ सुथरा हो। अब देखिए कि मुसलमानों को जो दीन मिला था ना, वो सफाई और तहारत का दीन था। लेकिन अफसोस की बात है कि जब दीन बस एक रस्म और एक लिप सर्विस का नाम रह जाता है, तो एक ऐसा भी वक्त आता है कि जहां लोग गंदा रहने को ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर रहबानियत का जो तसव्वुर है, पीछे सूरत हदीद में हम उसकी डिटेल्स भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो गंदा रहने को इबादत समझते थे। जुएं दौड़ रही हैं तो कहते थे ये पहुंचा है, कपड़े फटे हुए हैं, जिस्म के ऊपर कीचड़ है तो वो खुश होते हैं। इसके बरक्स पहला मानी इस आयत का क्या आता है कि इंसान खुद को साफ रखे। क्यों? कि जब तक आपका हाल हुलिया साफ सुथरा नहीं होगा ना, आपकी रूह भी साफ नहीं होगी। और इसको आप बहुत अच्छी तरह आजमा सकते हैं। जब बहुत कैफियत गंदी होती है, घर में है, डर्टी है, पसीने आ रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, तो कितनी कसलमंदी सी होती है ना, उकताहट सी होती है। लेकिन जूं ही आप शावर लेते हैं, उसके बाद फौरन क्या होता है, चले कंघी भी कर लो, कंघी की तो फिर आप कहते हैं चलो अब नमाज पढ़ लेती हूँ। एक खास कैफियत होती है। इसलिए दीन वालों को तो खास तौर पे बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। अब इसका ये नहीं मतलब कि वो नए कपड़े पहन के बैठे, या बहुत ज्यादा इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप को शो ऑफ में लाए। साफ सुथरा जैसे सब होते हैं। अफसोस की बात है कि पिछली सेंचुरी में जो हमारे कल्चर में दीन का काम हुआ, उसके अंदर दीन को बस सफेद दुपट्टे में लपेट दिया। नमाज का दुपट्टा होगा, वो दरस का दुपट्टा होगा, और इस रंग में उसको पेश कर दिया कि जिससे लगा कि बस दीन की तरफ आने का मतलब यह है कि पहले अपने सारे कपड़े फेंको, सारी ज्वेलरी फेंको, सारे जूते अपने फेंको, और बस आना है इधर तो तुमने एक खास जाहरी लिबास पहन के आना है। तो याद रखिए, इसका ताल्लुक दीन से नहीं है। दीन किसी कपड़े में नहीं छुपा हुआ, ना कोई सफेद रंग मजहबी रंग है, और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो सबज रंग को कहते रिलीजियस कलर है। हाँ, कोई इस्लामी कार्ड पहले दौर में बनता था तो सबज रंग का रोजे की तस्वीर लगा देते थे, खाना कबा की लगाते थे। हालांकि दीन किस चीज का नाम है? खूबसूरती का नाम है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मेरा जूता बड़ा खूबसूरत हो, मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरे तस्मे अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बुर है, क्या ये प्राउडनेस है? कहा नहीं, ये तो कोई प्राउडनेस नहीं, क्योंकि इन अल्लाह जमील उन जो हिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर क्या है कि बतर अल हक की व गिमतिन नास, तुम हक को झुठला दो। यानी दीन की बात सामने आई, हक मसला समझ आ गया, हदीस समझ आ गई, कुरान की आयत समझ आ गई, मसला मालूम होगा फिर भी ना मानो और लोगों को हकीर जानो, लेट डाउन करो, ये तकब्बुर है। तो जाहिरदारी से तकब्बुर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ना सिर्फ ये कि कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, बल्कि जिन जगहों पे दीन का काम हो वो जगह सबसे ज्यादा साफ होनी चाहिए। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में दुनिया में थे, वो कोई इस तरह का तरक्की याफ्ता दौर नहीं था जो आज हमारे दौर का है। लेकिन अफसोस की बात कहने की है कि आज के दौर में भी हर चीज साफ होगी, और अगर आप देखेंगे तो गंदी होंगी तो हमारी दीनी जगह होंगी। हमारे मदरसे देख लें, मस्जिदों को देख लें। आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात ना करें, वहां तो मसला है ना कि अगर आप गंदा रखेंगे तो पकड़े भी जाएंगे और वहां तो चेकिंग करने वाले भी आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला माफ करे कि अमूमन दीन के साथ कुछ सफाई का ज्यादा इख्तमाम नहीं रखा जाता, और जितना कोई डिसऑर्गेनाइज्ड है, जितना गंदा है, बाल बिखरे हुए, कहते हैं बड़ा मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, इसको बेचारे को तो होश ही नहीं कपड़े पहनने की। हालांकि ये दुरुस्त नहीं। इमाम मालिक रहमहुल्ला जब दरसे हदीस के लिए आते थे, हमेशा नया सूट पहनते थे। तो लोग पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते थे इस साहिब की इज्जत के लिए, यानी मैं अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं इसको ऑनर देता हूँ। आप देखिए, दुनिया में आप किसके लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं या कहाँ पर आयश करते हैं? जिसकी आपके दिल में इज्जत होती है। जिन बड़े घरों में जाएंगे तो आप और अच्छे कपड़े पहनेंगे, और किसी मुलाजिमा के घर में जाएंगे तो आप उठ के ऐसे चल पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिसके दिल में इल्म की और दीन की इज्जत होगी ना, तो वो दीन के लिए ज्यादा इहतमाम करेगा बजाय इसके कि शादियों में करे। उसको पता है शादी में मैंने क्या करना है पहन के, वहां तो पता नहीं जरूरत भी पड़नी है कि नहीं बैठने की, और वहां से आना ही नहीं पड़ेगा, और वहां तो सारे ही इस फिक्र में होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ और क्या हो रहा होगा। तो लिहाजा जाहिरदारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी चीज इसमें हम सब के लिए भी है कि जहां दीन का काम हो वो जगह शीशे की तरह चमकनी चाहिए, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, इंतहाई साफ सुथरी, खुशबूदार हो। अगर आप देखिए कि आप मस्जिद में जाएं और वहां से खानों की खुशबूएं आ रही हो, वहां से गंदे कपड़ों की स्मेल आ रही हो, लोग अंदर जाएं और पसीने की स्मेल आएगी, लोग कैसे आएंगे दीन की तरफ? फिर इसके बाद आप देखिए कि सियाब अकफता खैर के अंदर एक और मानी भी आता है, और वो क्या है कि दाइये दीन का जो जाहिर है, जाहिर उसके बातिन से फर्क ना हो। यानी कपड़े जाहिरदारी का भी तो नाम है ना, कि जो बात वो कह रहा है, यानी अगर उसके अपने दिल में अल्लाह की बड़ाई नहीं आई हुई तो वो दूसरों को कैसे देगा? फिर इसी तरह हमारे यहाँ कपड़ों का मानी दामन के मानों में भी आता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, फुलां का दामन बड़ा दागदार है या दामन पाक है। तो दीन वाले को हर लिहाज से अपने दामन को बुराइयों से पाक रखना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे कि जिसकी वजह से लोग उसके दीन को बदनाम करें। इमाम बुखारी का एक वाक्या याद आ गया कि एक दफा सफर में थे, उनके पास अशरफियां थी, गोल्ड कॉइन्स को कहते हैं, आज भी अशरफी होती है, दीनार बोलते हैं इसको बेसिकली। तो उनके पास 1,000 दीनार थे। कश्ती में जब बैठे, थैली में डाले हुए थे, बातों में साथ बैठे एक शख्स को बता दिया कि मैं किसी काम से जा रहा हूं और मेरे पास 1,000 अशरफी है। अब क्या हुआ कि वो शख्स जिसने ये बात सुन ली कि इनके पास इतनी रकम है, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा चलो बहाने से लेते हैं। थोड़ी देर गुजरी, जब कश्ती चली तो उस शख्स ने खड़े होकर ना शोर मचाना शुरू कर दिया कि हाय लोगों, मेरी थैली गुम गई, मेरे पास 1,000 अशरफियां थी और अब वो नहीं है। उसका ख्याल ये था कि मेरी इस बात पे तलाशी लेंगे लोग तो इमाम बुखारी के पास निकलेंगी, तो उनके पास कोई सबूत नहीं कि ये मेरी है, तो लिहाजा लोग मेरी समझेंगे। अब एकदम कश्ती में शोर मच गया, अच्छा जी किधर किधर गई, तलाशी लेते हैं। उन्होंने कहा ले लें तलाशी। तलाशी लेने लगे, जब इमाम बुखारी की तलाशी ली, ना अशरफियां निकली, ना कुछ कुछ भी ना निकला। बात आई गई होगी, उन्होंने कहा बैठ जाओ, कोई नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसे ही कह रहे हो, वट एवर। उसको नहीं मिली। उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि वो शख्स दोबारा इमाम बुखारी के साथ अकेला हुआ, कहने लगा कि मुझे एक बात तो बताएं, जब आपके पास अशरफियां नहीं थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला? नहीं थी तो आपने क्यों कहा थी? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास थी। कहा कि फिर जब मेरे ऊपर शैतान आ गया या मैंने धोखे से लेनी चाही तो फिर उस वक्त निकली क्यों नहीं? कहने लगे कि जब मैंने तुम्हें कहा था ना तो उस वक्त मेरे पास थी, लेकिन जब तूने शोर मचाया तो मुझे पता था कि सबके साथ मेरी भी तलाशी ली जाएगी और अशरफियां मेरे पास निकल आएंगी और मेरी बात कोई नहीं मानेगा, और सबको पता है कि मैं अल्लाह के नबी की हदीस जमा करता हूँ। अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता कि अशरफियां मेरे पास है, कल कोई मेरे से इल्म नहीं लेने आएगा। मैंने इस अपने स्टेटस और अपने इस मेयार को कायम रखने के लिए चुपके से वह अशरफियों की थैली समंदर में फेंक दी, मुझे नहीं चाहिए। ये है वसीया बकफत आखिर। क्योंकि जब एक दीनदार के ऊपर इल्ज़ाम लगता है ना, तो वो दूसरों से बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए दीन का काम करने वालों को तो खुद को अपना समझना ही नहीं चाहिए, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब दीनदारों को बहुत ज़्यादा गलत रंग में मिसयूज़ किया जाता है या वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं, तो लोगों ने सारे लतीफ़े मौलवी के नाम के बनाए होते हैं। हलवा तो सारा मौलवी को खिलाते हैं लोग, और उनको लगता है कि दीन का काम तो सिर्फ पैसे जमा के लिए करना होता है। अल्लाह ताला आपको इस मुकाम पे ले जाए, अपनी ज़ात से बेगरस होके कोई 10 दफ़ा भी आपको कोई काम कहे ना, आप कहें नहीं मैंने फिर भी नहीं ये करना। क्यों? कि ये मेरे दीन का मामला है। आज आपको बात अच्छी लग रही है, कल बुरी लगी, मैं नहीं बुरी बनूंगी, मेरा दीन बुरा बनेगा। और यकीन करें कि ये है वो कैफियत कि बंदा कह सकता है कि वो अपना भी नहीं रहता, पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है। स्कैंडल सबके बनते हैं, इल्ज़ाम सब पे लगते हैं, सारी कोशिशों के बावजूद फिर भी लगेंगे दीनदारों पे, लेकिन वसीया बकफत आखिर, फिर भी अपने आप को तुम ज़रा बचा के रखो, एहतियात तो करो। दाइये दीन के अमल, उसके करेक्टर में कभी कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो दूसरों में है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें क्यों? कि जब बंदा दीन का काम करता है ना, तो लोग माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं, उसको फिर इस तरह लोग देखते हैं जैसे आप देखे ना कि आम जगह सब बैठे होते हैं, लेकिन एक शख्स को आप स्टेज पे बिठा दे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ना, वो उठेगा, हिलेगा, झुलेगा, तो उसकी हर चीज दिखेगी। बिल्कुल ऐसे लोग जो खास तौर पे दीन की तरफ आते हैं या बुलाते हैं, वो सोसाइटी के अंदर यूं बैठे हुए हैं कि जैसे बड़े से स्टेज पे बैठे हैं, तो उनकी हल्की सी बातें जो जायज भी होती हैं, दूसरे लोगों को वो बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। मसलन आप देखिए, अच्छा खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप किसी दीनदार को अच्छा खाना देखेंगे, अच्छा जी खाना भी अच्छा खाते हैं? हाँ, मिसाल है कि अब सारे जो, अब अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि भाई तुम कहीं होटल में खाना ना खाने जाओ। अब अगर अल्लाह का बंदा कोई दीनदार भी वहां पहुंच गया, सारे तकाजे पूरे करता हुआ शरई खाना खा रहा, कहेंगे अच्छा ये पता है होटल में भी जाते हैं, और आपको पता है ये हंसते भी हैं है? और आपको पता है, और खुदा ना खास्ता अगर किसी की बुराई में इतना भी कह दिया ना कोई बात, कहा देखा वहां गिबतें हो रही थी साथ बैठे थे, ये भी हंस रहे थे है? तो ये जो लोगों की नजरें ना, और मैं सोचती हूँ कि यही छोटी छोटी फिर कोशिशें रह जाती हैं जो बंदे को अल्लाह के लिए करनी पड़ती है, वरना तो दीन का सारा काम बंदा करता ही अपने लिए। इतनी खुशी, इतना सुकून इसमें मिलता है। तो बहरहाल 29वें पारे पे जो लोग पहुंच गए, अल्लाह ताला उनको जहनी तौर पे तैयार कर रहा है कि कुम फानजिर, अब तुमने सोना नहीं जान, इसके बाद अब तुमने उठना है, काम करना है, तो उन कामों के लिए अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ और अपने दामन को जितना ज्यादा बेदाग कर सको उतना करो। वह रोज़ा फहजुर, इल्जामात की गंदगी को दूर करने की कोशिश करो, और जो मुमकिन हद तक तुम कर सकते हो उसको करो, दिल से गंदी बातों को निकालो। बस वसे आते हैं, शैतानी बातें आती हैं, कोई लोगों के लिए दिल में बुराई आती है उसको निकाल दो। इसमें बेसिकली ये दो आयतों पे एक पूरा दर्स तैयार हो सकता है कि किस तरीके से एक दीन की तरफ बुलाने वाला करेक्टर बिल्डिंग अपनी करे, उसके अंदर हसद, कीना, बुगज, जेलसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इतना शीशे की तरह लोगों को दिखे कि हर बंदे को ऐसे लगे कि इसमें मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, इतना बेलॉस हो, कोई किसी से लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब अगली चीज भी उसके अंदर आ गई कि वला तमनुन तस्तकसिर, और मत किसी पर एहसान करो ताकि ज्यादा मिले। तमनन का लफ्ज जो है ये मन से है, मन कहते हैं वजन को, बोझ को, और इसी से एहसान भी है। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, कि मत किसी पर एहसान करो किस सोच से कि तस तक के इससे ज्यादा लेंगे। ये है अगला अदब जो एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले के अंदर होना चाहिए, और वो क्या कि लोगों की बेलॉस किस्म की खिदमत करे, किसी किस्म का उसको लोगों से सिला मांगना ही नहीं है। हर नबी ने अपनी कौम को यही कहा कि मा अस अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, नहीं मैं तुमसे कोई अजर मांगता इस काम पे, क्यों कि इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, मेरा अजर, मेरी पे, मेरी तनख्वाह तो अल्लाह के जिम्मे है। और ये है वो खूबसूरत नुक्ता जो एक दीन वाले को बहुत ज्यादा जरूरतमंद बना देता है। फिर उसके पास दबती नहीं है, फिर वो आए बाएं शाएं नहीं करता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, कोई जॉब का उसको फिक्र नहीं है। उसको ये नहीं है कि जिनका खाया हुआ है उनको अब खुश भी करना है। अरबी जुबान में एक मुहावरा है जिसका खुलासा क्या है कि एहसान जुबान को काट देता है, यानी जिस बंदे का आपके ऊपर एहसान हो जाता है ना, तो उसके आगे फिर आपकी जुबान नहीं चलती। कहते हैं ना कि जो जिससे लेके खाता है फिर हमेशा उसके आगे झुकता है, बिल्कुल इसी तरह जब दीन का काम दौलत और माल को सामने रख के और बैठ के हिसाब किताब हो रहे हैं, लाओ जी हमारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ऐसे दीनदार जो होते हैं ना, फिर वो बहुत खुल के बात नहीं करते। हमारे यहाँ अमूमन एक बात मारूफ है कि फलां तो जी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, यानी कुछ ऐसे दीनदार हजरात होते हैं जो मीडिया पे आते हैं, जिनको मुख्तलिफ वक्तों में सदर साहब भी अपनी स्पीच से पहले दावत देते हैं कि आएँ और आप तिलावत फरमा दें, और कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको दीनी इश्यूज़ में गवर्नमेंट के लेवल पे बुलाया जाता है। तो अमूमन आप देखिए कि उसके अंदर थोड़ी सी बात जो है वो तब्दील होने लगती है। अल्लाह सुबहान तआला यहाँ एक इतना प्यारा असूल बताते हैं कि देखो ये तुम्हें देंगे क्या। आप सोचिए, एक चीज़ है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला लोगों से कुछ मांगे ना, कोई उम्मीद ना रखे कि मैं इनको कुछ दे रहा हूँ तो ये आगे से मुझे दे। दुनिया में आप देखिए बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बास लोगों का दीन प्रोफेशन भी हो सकता है। मसलन अगर आप एक फुल टाइम शख्स काम कर रहे हैं मस्जिद में, इमाम है या मस्जिद की मैनेजमेंट में, तो वो उसकी पे देंगे, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि लेकिन वो पे उसके काम की नहीं होगी, उसके वक्त की होगी, उसकी ज़रूरियात की होगी। क्यों कि दीन का काम वो काम है, इसकी पे देगा कौन, कितनी देगा। मैं सोचती हूँ कि दुनिया में अगर कोई बंदा हमें थोड़ा सा भी फायदा दे दे, एक वक्त हमें खाना खिला दे ना अपने घर बुला के, तो दिल में इंसान के ये ख्वाहिश उठ जाती है कि अब मैं भी इसको खिलाऊं। कोई आपको एक चादर भी दे देता है ना, तो आपका दिल चाहता है कि अब इसके साथ एक कमीज मिला के मैं इसको जरूर दूं। ये इंसान की फितरत में है कि वो दूसरे को ज्यादा देना चाहता है। चले दुनिया में कोई किसी को कुछ दे दे दिया, आप एक लम्हे के लिए सोचें, बिल्कुल अपने ऊपर लेके सोचें, किसी ने आपको कभी कुछ दिया, बहुत कीमती भी चीज दे दी, तो आपने सोचा कि अच्छा मैं इसको दूं, कोशिश करूं, क्या करूं, हो सकता है आपकी भी हैसियत तो आप भी दे दें, लेकिन एक लम्हे के लिए आप इस बात का एहसान समझ सकते हैं कि कोई बंदा आपको आपके रब से जोड़ दे, आपको जहन्नुम से दूर कर दे। यानी क्या सोना, चांदी, हीरा और जवाहरात और कपड़े और घर और गाड़ियां, क्या उसका तकाबुल आप इस सोच से कर सकते हैं कि किसी बंदे ने आपको जहन्नुम में गिरने से बचा लिया? सबब तो अल्लाह ही बनाता है, इंसान तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। क्या आप उस शख्स का कुछ हक दे सकते हैं, या मैं किसी ऐसे इंसान का कोई हक दे सकती हूँ कि जिसने मेरी आखिरत संवार दी? वो पहला कदम जिस पे किसी ने मुझे लाके चला दिया कि तुम जरा इस तरफ चल के देखो, फिर बंदा जहां भी पहुंच जाए, दुनिया सारी की सारी एक पलड़े में रख दी जाए और उस एहसान के बदले में हम किसी को चुका दें जिसकी वजह से हम दीन की तरफ आए, तो वो पूरी दुनिया उसके बराबर में बदले में हेच है। इस बात को शायद अभी आप ना समझें, घर जाके बैठ के सोचें। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप किचन में काम कर रही थी, बेदेहानी में आप काम करते करते इधर उधर पीछे काउंटर से कुछ चीज़ ले रही थी, आपके स्टोव के साथ आपका दुपट्टा लगा और उसको आग लग गई, आपको नहीं पता चला, आप बेख्याल थी। इतने में पीछे कोई भी आपके घर में बैठा हुआ था, उसकी नजर पड़ी, उसने फौरन छलांग लगा के जल्दी से आपकी वो आग बुझाई, आपका दुपट्टा फेंका या उस आग के ऊपर कपड़ा डाल दिया। आप सारी जिंदगी जितनी देर उसके बाद जिंदा रहेंगी, आपके दिल में उस शख्स के लिए क्या ख्याल आएगा, इसने मुझे फलां वक्त पे बचाया, मैं जल चुकी होती, मैं मर चुकी होती। आपकी गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट के करीब थी, लेकिन पीछे से किसी ने हाथ पकड़ के एकदम ब्रेक लगा दी, जिंदगी बचा दी ना। अब आप सोचे कि आपको इस स्टोव की आग से कोई बचा दे, उसके लिए दिल में क्या कैफियत है? और आप सोचें कि जो लोग जिसके जरिए से अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा ले, फिर उसका कोई एहसान दे सकता है? रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम का कोई उस्ताद नहीं था, पहली वही जब आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे आपने पढ़ने की कोशिश की तो मना कर दिया गया, कहा नहीं, अल्लाह खुद आपके दिल में डालेगा। जब वही आती थी तो जिब्राइल ऐसे नहीं पढ़ाते थे जैसे अमूमन आपको पढ़ाया जाता है कि दुआ पढ़ें फिर पीछे दोहराया जाए, क्यों कि अगर आप जिब्राइल के पीछे पीछे पढ़ते तो जिब्राइल आपके उस्ताद बन जाते, और अगर जिब्राइल बिलफर्ज अल्लाह के नबी के उस्ताद बन जाते तो फिर सारी जिंदगी अल्लाह के नबी उस उस्ताद का हक देने में गुजार देते और तबलीग का काम रुकता। और यहाँ एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता, शायद कभी आपने इस बारे में ना पहले सोचा हो, घर जाके चंद लोगों से पूछ लीजिएगा कि अल्लाह के नबी के माँ बाप दोनों क्यों बचपन में चले गए? आपकी माँ और आपके बाप आपकी जवानी में नहीं थे, उसमें भी यही हिकमत थी कि अगर आपके माँ बाप होते तो आप उनकी खिदमत और उनके तकाजों में हो सकता है कि दीन का काम उस तरह ना कर सकते। अब ये तो बातें उस दौर की हैं ना, जिस दीन से हमने अल्लाह को पहचाना, इसका ऑपोजिट जरा आज का कल्चर ले ले, लोग उस्तादों के नाम लेते, उनका मजाक उड़ाते, उनकी कुर्सियों पे बैठते, ओए तोए करते, और बाज तो ऐसी जगह है कि उस्ताद बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते। यानी अमेरिका की बात है, किसी स्कूल में ये बात बड़ी मारूफ हुई थी कि टीचर ने किसी बात पे बच्चे को डांटा तो छोटा बच्चा उसने कहा कि बात सुनो, मैं तुम्हें पे करता हूँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो कि तुम मुझे डांटो। टीचर को चुप करा दिया, और इजाज़त नहीं है, आपके भी इधर ऐसे ही होगा, बच्चों को आप नहीं डांट सकते, आप अपने बच्चे को डांटें तो आपको पुलिस ले जाएगी या बच्चे को ले जाएगी, आप कहाँ लोगों को अदब देंगे? इस्लाम मैनर सिखा रहा है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी काम करते हैं तो बेलॉस करते हैं। और आखिरी बात मुझे जो हमेशा इसमें अपने लिए तो बड़ी प्यारी लगती है, वो क्या है कि बंदा जिसका एम्प्लॉई होता है ना उससे पे लेता है। मिसाल है कि आप किसी स्टोर में काम करती हैं, मैं नहीं कहती करिएगा क्योंकि बात आधी जाती है तो परेशानी हो जाती है ना कि पता नहीं क्या कह दी, बिलफर्ज किसी बहुत बड़े मॉल में कोई सेल्स वुमेन की जॉब पे लग गई। अब उनको हायर किसने किया? उस मॉल वालों ने किया ना। क्या वहाँ आने वाले जो कस्टमर्स हैं आप उससे पे मांगती हैं, प्लीज़ 1 घंटे से बैठी हूँ, मुझे इस घंटे की पे दे दें? उनको तो बेचने की कोशिश करेगी ना, ये ले लिए, ये अच्छी है, ये ले ले, पैसे किससे लेंगी? आपका एम्प्लॉयर है जो जिसने आपको हायर किया है, तो इसको लाइए दीन के काम पे, दीन को समझ लें, इस वक्त एक मॉल है, हायर किसने किया आपको उस पे? ये अल्लाह का एहसान है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाही युती ही मैयशा। जो दीन सीखने आते हैं वो वहाँ ऐसे ही हैं जैसे कस्टमर है, तो क्या उन सीखने वालों से या उन लोगों से कुछ ले सकता है? तो बात का खुलासा क्या है कि जितनी बेलॉस बात होगी उतनी बात बासर होगी, उतना इंसान दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। वला तमनुन तस्तकसिर, फिर इस जुमले को कई और एंगल से देखें। आज इसलिए मत किसी को सिखाएं कि कल कोई आपके लिए भी कोई दुआ कर दे, ये सिर्फ उस्ताद की बात नहीं, दाई दीन की बात नहीं है, ये माँ बाप को भी अदब सिखाया जा रहा है कि अगर अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो मत उनको ताने देते रहा करें कि तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। कभी अपने बच्चों से ऐसी कोई उम्मीद ना लगाएं कि आपके बुढ़ापे में वो आपका हाथ पकड़ेंगे। अल्लाह की जिम्मेदारी समझ के कीजिए, आप जितने उनसे बेनियाज होंगे अल्लाह उतना उनको आपका फरमाबरदार बनाएगा। और जो माँ बाप शुरू से ये निगाहें लगाए रखते हैं ना कि बस इन्होंने तो बड़े होके हमें बहुत खिलाना है और पिलाना है, तो वो भी असल में तमन्नुन तस्तकसिर वाली बात बनती है। जो काम करना है ना अल्लाह की रजा के लिए कर दे। अगर बीवी है, शौहर की खिदमत करें, उसकी खातर करें, उसका खिलाएं, उसको पिलाएं, जस्ट अल्लाह के लिए। वली रब्बी का फसबिर, और सब्र करना है तो अपने रब के लिए। ये है अगली सिफत जो दीन के काम के अंदर बहुत ज़रूरी है, कि अपने रब के लिए सब्र करो। ये क्या है, मैं समझती हूँ कि इसको तो बंदा समझ ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला उसको इस काम के लिए चुन नहीं लेता। सब्र तो वैसे ही एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फिर अल्लाह ताला के लिए सब्र करना क्या है, कि दावत का जो काम है ना, ये बहुत ज़्यादा आजमाइश कुन काम होता है। ऐसा बंदा हर तरफ से नज़रों में आ जाता है और लोग उसको आजमाते हैं, तकलीफ देते हैं। अब आप सब्र क्यों करें ताकि लोग आपको साबिर कहें, लोग आपके ऊपर रहम करें, लोग आपको बहुत अच्छा कहें? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करेंगे तो सब्र आएगा, वरना नहीं आता। देखिए, बच्चे को पालने में माँ को कितनी तकलीफें आती हैं, पर माँ क्यों सब्र करती है? बच्चे के लिए सब्र करती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, कल इसको मैंने पालना है, ये बड़ा होगा। इसी तरह क्या माल कमाने में सब्र नहीं करना पड़ता? कई कई घंटे जब लोग एक ही काउंटर पे खड़े रहते हैं तो उनको कितना गुस्सा आता होगा। आप देखा करें जब शाम को लोग घर आते हैं तो कितने गुस्से में होते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा अल्लाह के रास्ते के काम, अल्लाह के दीन के तकाजे इतने बढ़ जाते हैं कि बंदे को खाने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने दिल में कोई दूसरा गम पालने का वक्त ही नहीं होता। तो ऐसे वक्त में क्या करो, वली रब्बी का फसबिर, अल्लाह ताला मेरा सब्र आपके लिए, यानी इसका बदला आप ही मुझे देंगे। तो यहाँ तक आप देखिए, सिर्फ ये सात आयते हैं लेकिन एक पूरा एजेंडा है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला किस तरीके से लोगों को दावत देगा, किस तरह वो काम करेगा। फिर इसके बाद आगे आप देखिए कि कियामत के कुछ मनाजिर है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक किरदार को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था, उसको बुनियाद बना के हमें बहुत कुछ सिखाया। हम यहाँ तक पहले तिलावत सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ